3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina CA Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 19 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa na wstępne porozumienie protestujących rolników i rządu. O szczegółach za chwilę powie Paweł Pawlica. Rosyjscy i białoruscy sportowcy nie wezmą udziału w otwarciu olimpiady w Paryżu. Nad ranem rozpocznie się astronomiczna wiosna. Jest szansa na wstępne porozumienie protestujących rolników i rządu. Wiesiące na Europejskim Forum Rolniczym po 3 godzinach burzliwej i otwartej debaty z udziałem ministra Czesława Siekierskiego i przedstawicieli protestujących rolników, strony udały się na spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Mają omówić szczegóły dotyczące wstępnego porozumienia. Efekt rozmów ma być znany jeszcze dziś. Rolnicy domagają się natychmiastowego zamknięcia granicy dla importu produktów rolnych z Ukrainy, a także rekompensat za straty spowodowane niekontrolowanym napływem żywności ze wschodu. Zadeklarowali, że nie opuszczą centrum kongresowego w Jasionce bez konkretów. Minister Czesław Siekierski zadeklarował między innymi dopłaty do tony zboża wahające się od 200 do 300 zł, wsparcie produkcji zwierzęcej, a także obniżenie podatku rolnego. Dodatkowo stwierdził, że Ukraina obiecała do minimum ograniczyć tranzyt produktów przez Polskę od kwietnia tego roku. Ponad 3-godzinna debata przerodziła się w chaotyczną kłótnię między samymi rolnikami i ministrem. Może pan zadzwonić do premiera, że Polska stanie, ale nie jutro, na stałe. Panie ministrze, my tu wszyscy rolnicy prosimy o konkrety. Proszę mnie nie obciążać za 8 lat. Ja bardzo o to proszę. Ja jestem ministrem, nie muszę być ministrem. Teraz rozmowy po chwili przerwy na ostudzenie emocji kontynuowane są za zamkniętymi drzwiami. Ich efekty mają być znane za około 2 godziny. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rozmowy odbywają się dzień przed ogólnopolskim strajkiem rolników. Protestujący ciągnikami planują zablokować ruch w ponad 400 miejscach w całym kraju. Poznaliśmy najnowsze plany Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Planuje ona co najmniej 3 sesje przesłuchań w kwietniu i 4 końcowe w maju. Zeznania przed komisją ma złożyć m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Przewodniczący komisji Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej wyliczał, że wezwania otrzymają także były minister zdrowia Łukasz Szumowski czy były minister cyfryzacji Marek Zagórski. Pan Zagórski będzie oczywiście przesłuchany chociażby z takiego powodu, że w zeszłą środę NSA wydał wyrok w kontekście tego, że Ministerstwo Cyfryzacji nie miało prawa przekazać naszych danych osobowych. Wtedy ministrem był pan Zagórski, więc sam głosowałem, żeby go przesłuchać i jest. I to w pierwszej połowie, jak dobrze pamiętam, kwietnia będzie przesłuchiwany. Dariusz Joński oszacował, że w sumie przed Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych stawić ma się łącznie około 20 osób. Pracę organu zakończyć ma raport po ostatnim przesłuchaniu. Planowane jest ono pod koniec maja. Rosyjscy i białoruscy sportowcy dopuszczeni do udziału w olimpiadzie w Paryżu nie wezmą udziału w ceremonii jej otwarcia. Natomiast Międzynarodowy Komitet Olimpijski zagwarantował tym zawodnikom, którzy zostaną dopuszczeni do rywalizacji, miejsce na trybunach. Decyzja w sprawie ich udziału w ceremonii zakończenia igrzysk zapadnie w innym terminie, a więcej o tym Maciej Jastrzębski. Sportowcy z Rosji i Białorusi będą występować na olimpiadzie w Paryżu pod neutralną flagą, bez narodowych emblematów, a w przypadku zwycięstwa nie usłyszą hymnu swojego kraju. Dodatkowo zdobyte przez nich medale nie zostaną wpisane do oficjalnych statystyk. MKOL nie będzie żądał od rosyjskich i białoruskich sportowców, aby podpisali deklarację potępiającą rosyjską inwazję na Ukrainę. Na razie wiadomo, że do udziału w paryskich igrzyskach zostanie dopuszczonych około 55 sportowców z Rosji i 28 z Białorusi. Nie są to ostatnie dane. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wezwał sportowców z całego świata oraz rządy ich krajów, aby zbojkotowały organizowane przez Rosję Igrzyska Przyjaźni, które mają się odbywać we wrześniu w Moskwie i Jekaterynburgu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nad ranem rozpocznie się astronomiczna wiosna. Dokładnie 7 minut po godzinie 4 słońce przejdzie przez punkt Barana, co na półkuli północnej oznacza zakończenie zimy i początek wiosny. Choć początek wiosny jest powszechnie kojarzony z inną datą, to ze względu na niedoskonałość kalendarza wydarzenie to nie zawsze wypada dokładnie tego samego dnia. Zawsze jednak jest to wyjątkowy moment w roku, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.

odszedł w 2009 roku. No, a zespół działał od połowy lat 70. do połowy lat 80. No i mocno narozrabiał nie tylko na amerykańskiej scenie rockowej. Grupa San Francisco, taka grupa związana CBGB, tam grała często koncerty, a więc punkowe granie, ale to był zespół otwarty na różne style, gatunki i pojawiał się soul i muzyka korzenna i rytmy latynoskie. No i ten największy przebój formacji Mink Devil, teraz w trójce Spanish Stroll. I can see the shape you're in. Finger on your eyebrow and left hand on your hip. Thinking that you're such a lady killer. Think you're so slick. Well, alright. Brother Johnny, he caught a plane and he got on it. Now he's a razor in the wind, and he's got a pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. What are we gonna do? And she said, take the candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. ¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión y mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted que es al lado, Rosita. Oh. Rosita, jedna trzecia Ameryki oszalała na punkcie tego utworu, na punkcie tego zespołu Mink Devil. 6 albumów w sumie zaliczyła formacja Williego Devila. Płyty rozeszły się błyskawicznie. No, wszystkie Rosity oczywiście wykupiły single, no ale i do Europy też trafił ten utwór z powodzeniem Spanish Stroll. Proszę Państwa, to teraz już w trójce coś nowszego, aczkolwiek to nie będzie fragment płyty tegorocznej. W ubiegłym roku ukazał się ten krążek zatytułowany Turn the Car Around. No i teraz kto jest wykonawcą? Wydaje mi się, że ta płyta przeszła bez echa, bo i artysta nie jest specjalnie może znany u nas. Gus Kumps, tak nazywa się ten gitarzysta, wokalista. No, fani Britpopu kojarzą oczywiście grupę Supergrass, no to przez kilkanaście lat Gaz był frontmanem tegoż zespołu. No potem kariera solowa, kilka naprawdę świetnych albumów. Poza tym, że śpiewa, koncertuje, jest jeszcze wielkim fanem Manchesteru United i pojawia się w swoim, ma taki program w MU TV, taki kanał właśnie manchesterski, futbolowy. No i teraz dla nas Gus Kumps w utworze Long Live the Strange. Thank you. słychać to britpopowe granie Gaz Coombs. Ile? No już 14 lat bez zespołu Supergrass. No ale słychać, że to kolega z Oxfordu. Z jego najnowszej płyty zagraliśmy. Ale przy muzyce brytyjskiej pozostaniemy, tyle że wyskoczymy sobie do Szkocji. Tak przy okazji warto też wspominać tę scenę szkocką, bo będzie za chwilę The Jesus and Mary Chain. Proszę sobie wyobrazić, że po 7 latach zespół odezwał się 8 albumem. Premiera w najbliższy piątek, no piątki taki dzień premier, 22 marca. Glasgow Eyes, tak nazywa się to wydawnictwo. No a zespół, który no, kombinował od niemal połowy lat 80., no ale z przerwami małymi przetrwał do dziś. Creation Records, od tego się zaczęło. No, a Primal Scream, bo Bobby Gillespie też przez jakiś czas z Jesus and Mary Chain tam grał na bębnach. No i bracia Jimmy William Reedowie przetrwali w świetnej formie, zresztą za chwilę posłuchają państwo fragmentu płyty Glasgow Eyes. Ten utwór nosi tytuł Jam Code. J-A-M-C-O-D to tytuł utworu, nowa płyta The Jesus and Mary Chain. Płyta nosi tytuł Glasgow Ice. Proszę Państwa, to teraz w tonacji nasz artysta. Tak się zastanawiałem nad tymi naszymi płytami koncertowymi, które w ostatnim czasie pojawiały się na rynku. No i jednak to MTV Unplugged, organka jest najbardziej super jak dla mnie, zwłaszcza jeden utwór. No i tu powiem, niestety cały czas bardzo aktualny. Myślałem, że może kiedyś później albo w ogóle już tego utworu nie zagram, ale jednak Pogo na razie stoję, na razie patrzę. Przypomnę, to była trzecia płyta organka 2021, no a teraz wersja z MTV Unplugged. Organek Pogo. Stoję na ulicy, jakiś czas już tu stoję. Póki co nikt mnie nie rusza, ale trochę się boję. Już idą sprawy, idą z lewej, chyba na zwarcie, nie wiem. Robi się nerwowo, gdy pół Polski idzie w pogał. Polski taniec narodowy, porozbijać sobie głowy. Polski taniec narodowy, pawie pióra i maniura. Miałeś chamie złoty róg, ostał ci się ino. Twój ukochany demon, ojczyzny wróg. Ojczyzny wróg. Ojczyzny wróg. Ojczyzny próg. Rewolucja na ulicach, dzisiaj nikt nie pójdzie spać. Hasła na tablicach, dym jak w cyberpunk. 100 tysięcy ludzi, może więcej, a Jokera brak. Gotham nikt nie widział w City, turmowcy u bram. Stoją tam, gdzie stoją suki, która to już doba. Wolność i swoboda, krzyczy dziewczyna młoda. Kto podpalił świat, czemu ogień ten nie gaśnie? Idę szukać wody jak Tom Hardy w Mad Maxie. Na razie stoję, na razie patrzę. Na razie stoję, na razie patrzę. Na razie stoję, na razie patrzę. Na razie stoję, na razie patrzę. Czuję się tu jakoś dziwnie, wszystko nudzi mnie i tak. Nie słucham już muzyki, czego nie ma wciąż brak. Boli dusza mnie i ciało i wciskam wam kit, że niby nic się nie stało. A znowu mnie tu mdli, blade mam lica, coraz więcej na ich picu. Ludzie na mieście tłoczą się w proteście. Festiwal nienawiści. Wiosna przyszła i tak. To robi się niezdrowo. gdy pół Polski idzie w pogoń, robi się trochę niezdrowo. Robi się niezdrowo. I robi się nerwowo. I niezdrowo się robi. I zostawmy to już. Pół Polski idzie w pogo, robi się niezdrowo, to albo tańczy pogo. A propos pogo, to po 21 będzie punkowo, bojowo, rock'n'rollowo i nowofalowo. Między innymi GBH, Jello Biafra, DOA. Oj, długo by wymieniać. Przed chwilą Organek, MTV, Unplugged. Przyniosłem płytę, no ja muszę mieć płyty tych artystów, czy Liama Gallaghera, czy Johna Squire'a. No i ta wspólna płyta cały czas fantastycznie sprzedaje się na Wyspach Brytyjskich. No tam oczywiście są jeszcze te podteksty przecież, nie tylko muzyczne, no bo to ludzie z Manchesteru i futbol manchesterski i te podziały, no ale generalnie świetny pomysł, świetne połączenie, efekt. No i myślę, że przy kolejnych płytach będzie jeszcze lepiej. Liam Gallagher i John Squire teraz w trójce w utworze Mother Nature's Song. We'll be right back. stacji Trójki za 25 minut będzie 21. No i musiało być Beatlesowsko, bo Liam Gallagher już o to zadbał. No ale towarzyszył mu oczywiście John Squire z The Stone Roses. I właśnie u Johna w studiu w Los Angeles ta płyta powstawała. Klasycznie bębny, trzy gitarki. No i bardzo przyjemna płyta, o tak powiem. To teraz może coś nowego z Ameryki. Zespół, który wspiera Jack White i jego firma Third Man Records. No mniej więcej w lecie roku ubiegłego. Zespół Sheer Mag związał się z firmą Third Man Records. Wspierany jest, jak powiedziałem, przez Jacka. No, a grupa bardzo interesująca, bo tak, niekiedy punkowa, taki punk gang, niekiedy odwołująca się do klasyki rockowej. Tu i ówdzie pojawia się niekiedy country, a nawet disco. No i za chwilę sprawdzimy, co się dzieje na tej nowej płycie grupy Sheer Mag. Pierwsze skrzypce, wokal w zasadzie odgrywa Tina Halliday. Tak nazywa się ta pani. Płyta Playing Favorites. To jest trzeci album zespołu Sheer Mag i Moonstruck. Trochę jak mały Michael Jackson to zabrzmiało. Sheer Mag, tak nazywa się ta drużyna z Filadelfii. Tina Halliday to jest ta śpiewająca postać. Moonshack z nowej, nowiutkiej płyty po 5 latach. Sir Mac powrócił, no a wielkim entuzjastą tego zespołu jest Jack White. No to pozostajemy w Ameryce i teraz chciałbym Państwu przypomnieć zespół The Wallflowers, bo tak troszkę wydaje mi się zapomniany. To był koniec lat 80. w Los Angeles. Jacob Dylan, tak, Dylan Junior stworzył tę grupę, no i zaangażował świetnych muzyków, kolegów, między innymi za bębnami Jack Irons, tak, perkusista i Red Hot Chili Peppers i Pearl Jam, no a w utworze, który za chwilę wybrzmi, pojawi się również człowiek z grupy The Clash, tak jest, sam Mick Jones tu nam się pojawi. Reboot the Mission to jest tytuł, grupa The Wallflowers. Mick Jones, słychać, że to człowiek The Clash, no i Jakub Dylan, no i perkusista Pearl Jamu, także The Wallflowers w całej okazałości. Wspieramy cały czas oczywiście młody polski rock and roll. Z Aleksandrowa Łódzkiego teraz załoga zatytułowana Cast i piosenka Daj Spać. Thank you. Widzę jak masz dłonie w kieszeniach, to miska karta. Teraz trochę więcej już masz, bezsenne noce, nałogi i maska. Minuta, sekunda. Stop, ja wysiadam i basta. Słońce do tych gniew, to sygnał, że wstać czas. Daj spać, daj spać. Jedna tylko prośba dzisiaj, hashtag daj spać, nie mów. Obwiniaj siebie, to przejściowy stan, kilka dni. Nie zrobię miejsca, to nie chwila na flirt przykro mi. Hormony szczęścia dziś nie płyną we krwi, zamknij. W lustrze swoje pierwsze ja, uczesane i gotowe, by stawić czoła milionom spraw. Widzę w lustrze swoje drugie ja, potargane i wyklute przez dysk psa. To nie takie proste, więc zapomnieć o sobie i w czyjeś buty wejść. Odczuwamy inaczej, bo nikt nie powiedział nam, jak zrobić swój pierwszy odważny krok. Tylko prośba dzisiaj, hashtag daj spać, nie mów nic. Nie obwiniaj siebie, to przejściowy stan, kilka dni. Nie zrobię miejsca, to nie chwila na flirt przykro. Nie płyną we krwi, zamknij drzwi. Dobrze, panowie, dobrze kombinujecie. Cast, tak nazywa się ten zespół. No i teraz bardzo proszę państwa o skupienie, bo naprawdę warto uważnie posłuchać artystki, która nazywa się Julia Holter. No robi furorę, ale zasłużenie świetna jest ta jej szósta płyta w dorobku. Za trzy dni premiera Something in the Room She Moves. Jak ktoś w zacnym magazynie muzycznym napisał za granicą, że to takie połączenie z Suzy bez Banshee, z Kate Bush, a może i nawet znika. Zniko komponuje, produkuje, śpiewa, gra na różnych instrumentach. Nazywa się Julia Holter. Spinning. expect nothing, and seeking all signs there are. Believe in night that breathes alone. Distinct at night, so bent to fill my arms, so bent to fill my arms. Sunk along the ruby blind, love is in the eyes, the joke is mine. Warto zapamiętać to imię i to nazwisko, Julia Holter. No i to już prawie koniec tej pierwszej części audycji w tonacji trójki. Jeszcze wyskoczymy do Reykjaviku. No i nasz duet, Krzemek i Harry. Raz, dwa, raz, dwa.